Na volt egy nap szünet, utolsó napra hagytuk az epic finálét, így kicsit tudott bennünk is érni ez a dolog, és akkor most így tele vagyunk energiával, nem? Ez az aranybulla The Endgame. Na, hát kezdjük is el, nem? Az előző részek tartalmából szokott általában spoilerezni. Egy olyan szereplőt látsz, aki mondjuk 2 évada nem volt, akkor tudod, hogy na most visszahozzák, hogy valahogy kapcsolódni fog, szóval. Jó, de ez egy megszoktam, hogy az előző rész tartalmában egy csomószor spoilerezik. Tudjuk, hogy mi történt itt, elmetek úgyis vágás lesz, és... Mert ez a furcsa átmenet az előző részek és a mostani között. A szabadszegi? Nagy újítás a sorozatnak. Aláírjuk. Andrásnak hihetetlenül jó ötletei vannak, tényleg egy zseni. Már is... Így kezdünk! Aj, bazd meg! Zseniális. Ma azt mondanánk rá, hogy mesterterv. Rögzíti a szabad magyar lélek, a Szent Korona és az uralkodó hármasságának Istentől létező igazság eszményét. Az aranybullához csak a 7 évvel korábbi, 1215-ben kiadott angol Magna Carta Libertatum mérhető. De míg az angol királyt a lázongó nemesség kényszerítette a hatalom megosztására, addig Magyarországon a király ajánlott szövetséget az ország érdekében. Mondjuk itt is éppen lázongó nemesség volt, miközben külföldön. Nem érted, hogy egy zseni itt sem jó kedvéből csinált ezt a dolgot elméletileg, erről szólt ez a sorozat eddig, de most már mégis csak... Nem, csak azt látta, hogy a magyarok azok így megzeberedtek, és azt mondta, hogy utat kell mutatni nekik, és ezzel mutat utat. No. A karta és az 1222. évi aranybulla a 13. századi jogászszázadnak a terméke, amely az 1215. évi 4. lateráni zsinat és a 3. ince pápa hatására kezdődött. Az aranybulla egy különleges magyar lelemény, amely az ősi jogérzékből és a legmagasabb rendű moralitásból eredeztethető. Második András hosszú távra gondolkodó király volt, aki az ősei által rábízott küldetést mindennél előbbre tartotta. Szomorú lezárás lenne ennek a videó sorozatnak, hogy itt a végén már csak a történészek beszélnek. Ez annyira, úgy érzem, hogy nem lenne túl epik lezárás. Epilógus. Ha valamely ispán vármegyéjét nyomorgatja, s általában magát tisztségéhez méltón nem viseli, fosztassék meg csúfságosan tisztjétől az ország színe előtt, és szorítassék kárpótlásra. Okos. Okos. Okos. És ennyire távlatos gondolkodásra csak a legnagyobbak képesek. Itt, jó, ez valahogy felül kell ezen emelkednünk, hogy tényleg ilyen irgalmatlan felszopás történik, ami nagy királyunk, a második András, de bazd meg, ő is csak ember volt. Nem, egy szent volt. De nem szent. Egy nem szent. Szent. Most már az lesz ezután, a sorozat után szenté avatják. És hogyha most csinálunk egy olyan politikát, ami a 22. vagy a 23. században mondjuk irgalmatlanul jó lenne, az miért jó most? Attól még lehet, hogy most el kell indulni ezen az úton. Hát látod, hogy milyen jó lett a Magyarország, és élvonalban van mindenben. Ez lesz a kezdete a monetáris politikának, és a király, azaz az állam, pénzkibocsátási monopóliumának. Az egyetlen, amely szembe mert menni a pápa akaratával, aki úgy rendelkezett, hogy izraeliták és izmaeliták sehol az egész keresztény világban nem viselhetnek ilyen tisztséget. Hallgatva az egyházra, az aranybulla passzusaiban eltiltotta az idegeneket a stratégiai tisztségek viselésétől. Mégis. Hát, mindenkinek igaza. Akkor ez az elmúlt másfél perc ez arról szólt, hogy mi akartunk adni a zsidóknak, meg a muszlimoknak amúgy pénzt, csak a pápa nem engedte. De sikerült? Nem, de csak a pápa miatt. Az volt a lényeg, hogy ugyanazt csináltuk, amit mondtak. De azért hozzá lett téve, hogy de... azt csináltuk, amit nyugat mondott. Igen. Csak mondtuk, hogy de jó. Hát nem olyan jó ez, de jó van, belerakom. A király persze tudta, hogy szüksége van rájuk. Így aztán később a korona számára jóval kedvezőbb feltételekkel visszavette őket az udvarba. Ennyi fordulatot én még nem láttam egy lezárásnál. Ez amúgy, ez a magyarázkodás, ez miért nem lehet elmondani, hogy mi tört? Miért kell magyarázkodni? A középkor az tényleg tele volt ilyen zsidók elleni pogromokkal. Most ez lehet tagadni, de tényleg ez volt. Most már rosszul hangzik. Úgyhogy ezt most... Hát de persze, hogy nem hangzik jól. Jó, ezért most mismásolják itt neked, mert ő egy zseni volt, és akkor ez megingan hited benne. Okos. Halljátok hát az aranybulla rendelkezéseit. Na, végre meghallod. Végigolvassa? Mondjuk van időre egy 6 részes sorozatban. Ha a király a cím, hogy az országon kívül sereget akar vinni, ne tetessenek tisztségekbe az ország tanácsa nélkül. És egy házat hogy osztasz fel 4/4-re? Az aranybulla szövegében rögzítették azt is, hogy a 7 példányt kiknek az őrizetére bízták. Az egyik levél küldessék a pápa úrnak, és ő is írassa be az ő lajstromába. A másikat az ispotályban, azaz a johannita lovagrendnél, a harmadikat a templomban, a templomos lovagrendnél tartsák, a negyedik maradjon a királynál, az ötödik az esztergomi káptalannál. De mindannyiukat becsapták. Egy másik gyűrű is készült. Mordor földjén, a végzett hegyének tüzében, a sötét úr Sauron titokban elkészítette a nagy gyűrűt, hogy uralkodhasson a többi fölött. Kell esetleg valahol lappanganak, a másolatok azonban hitelesnek tekinthetők, a szöveg megvan. Azt írják, hogy megvan, csak titkosították 1000 évre. Nem sokára majd feloldják, még 200 év. Amúgy Rómában kb. Teljesen simán lehet, hogy megvan, csak basznak megmutogatni a vatikániakat. Azért elég sok mindent rejtegetnek. Elég csúnya dolog lenne. Márpedig, ha van valami, amire a magyarok egy emberként rántanak kardot, az őseik földjének, az ország egységének szétszabdalása. Ó, de epik jelenet. Itt a költségvetés. Van hír a németekről? Nincs. De valami azt csúgja, hogy nem szeretik az ultimátumokat. Mégis mit gondoltak a jó teutonok, hogy büntetlenül mindent megtehetnek? Földvár! Csak nem hiszitek, ti kutyák, hogy számítotok a német páncél ellen! Akkor ezért nem vetted a sisakot. Igen, jó, nem tud senki célozni, még az a legolás se tudott volna oda becélozni. Ez amúgy epik vágás volt. Mi van? Igen, tényleg remek. Nézzétek ilyen többiek, mintha mi se történt volna. Cél ellen! A többiek meg se rezzennek. Jó. De az egyik így nézett, ugye? Nem vagyunk kutyák. Dénes. Gondolod, de hányszor kell felvenni, hogy pont eltalálják? Pont fejbe lőjék. A király hadának gerincét az aranybullában megerősített szerviensek és keresztes veteránok adják. Ez olyan, mint a gyűrű. Ám a pápa megorról kedves lovagjai kiűzése miatt. Ennyi nem lesz csata. Lesz ez csata. Volt. Egy ember halt meg. És aztán pedig lassan elkezdődött. Többen meghaltak itt az én áthába besorozottban, mintha a csatába. A király fogad minket. Hol volt András király, mikor Gondor elesett? Arcatlanság! Az uralkodás. Az neked mindig is fontosabb volt, mint mi. A családod. Egy király családja a népe. Az otthona az ország. Ne! Király? Ne! Fordulj hátra! Ezt nézd, se bírom azért. Család. Ne. Magunkra hagytál minket. Én láttam anyám haldokló tekintetét. A gyilkosait sosem büntetted meg! Akikkel ma már te ettelból cseresz nézel. Ez ilyen képzelt jelent, gondolom, ilyennel nincs feljegyzés. De ez le van írva az aranybúda hátul. Ja, jó. Ha csak egyszer megálltál volna. Ha észrevettél volna minket is. Látlak. Mindig is láttalak. Törődtem veletek. Az Avatárból vették ezt a látlak. Az abból van, ugye? Az Avatár vette az aranybullából. Hamis szavak. Apalázsok. Ez a szavak. Kitanulod az uralkodást. Az uralkodást. Remélem, hogy kifenger lesz a végén. Királyként változtatott az aranybulla passzusain, hogy az egyháznak is a kedvére tegyen, és a fiával se romoljon meg teljesen a kapcsolatot. Mégsem volt olyan kurva jó az a... aranybulla. És utána a fiával való kapcsolata miatt megváltoztatta az aranybullát. Ez kicsit, na, szó. Nepotizmus. Jó, azért tegyük hozzá, hogy itt nyilván nem a mostani korról van szó, szóval nem értem. Úgy van, mintha az Orbán Gáspár miatt változna az alkotmány, mert hát ugye ő lesz a következő uralkodó. Pecsnótokat kiküldte a Vatikánnak is, meg minden, és éjjében. És ott volt kiállítva, hogy aranybulla, és aztán ott van pecs, 1.1-es pecs, 2-es pecs, lesz majd DLC is, de az már egész új dolgokat hoz be. Meg fog halni. Halála után fia, negyedik Béla meghalt. Azonnal nekilátott apja életművének lebontásához, a Nemzeti Szövetség felbomlasztásához. Nem, a negyedik Bélet, azt nem szeretjük, azt nem tudtam. De majd figyelj, előre látom, hogy az lesz, hogy akkor itt most megtér és visszatér a apja nyomdokaiba. Úgy fogják fel a történelmet, mint valami hollywoodi filmet, hogy mindig van egy gonosz, akinek meg kell térni, meg ilyenek. Meg... Nem, szerintem úgy fogják fel a történelmet, mint hogy most mit akarok én most mondani, és akkor itt a történelemből összerakok valamit, amit mondani akarok. A Muhi pusztítás felnyitotta Béla szemét, aki a tatárjárás után visszatért az Aranybulla szövetségéhez, apja örökéhez. Végül is a Muhi csatát, azt akkor azért mi volt ez el. Valami akadás volt benne. Jó, epik lezárás. Tartja a rekordot ez a sorozat abban, hogy a legtöbb katona... Legtöbb nem harcoló katona. A legtöbb nem harcoló katona, igen. De várom a negyedik Béláról a sorozatot, mert ez mondjuk kicsit előrevetítette a dolgokat, hogy mi lesz a nagy fordulat, na mindegy. Tényleg, ami végig érződik, ez a borzalmas egyoldalú felszopás a második Andrásnak, amit nehéz elhinni, hogy tényleg egy tökéletes ember volt. Talán nem is így kéne megközelíteni egy embernek a bemutatását manapság, mert azt mondom, hogy a kommunizmusban, egy Lenin filmben mondjuk én el tudom képzelni, hogy ez volt az elvárás, és hogy ez volt a normális, ehhez voltak hozzászokva az emberek, és ez tök fogyasztható volt. Én nem érzem úgy, hogy nagyon sok mindent tanultam ebből, pedig én nem vagyok nagy ismerője ennek az időszaknak, de úgy érzem, hogy kevés dolog volt, amit ebből egy-egyben elhihetek. Főleg, hogy külön kiemeli a sorozat is, hogy hát, hogy ez például ott a János micsoda érseknek a levele, hogy hát ez nem is biztos, hogy így volt. Hogyha most itt egy történelmi óra van, nem tudom, legalább valamivel jelezzük, hogy mi a misztikum és mi a valóság, meg mi a bizonyosság. Ja, nem volt izgalmas. Az tegnap is. Azért már összefoglaltam, hogy kb. Mi van, vagy mit gondolok filmes fronton ezen. Nem gondolom, hogy egyes, de nagyon nem működik szerintem, de ezt most mi megnéztünk még egy részt, és nem nagyon változtatta meg azt, amit tegnap elmondtunk, szóval ezt nem akarom. Szerintem soha ezelőtt még nem volt egy ilyen jó aranybullát összefoglaló sorozat, amit le lehet vetíteni az iskolában. Ezt el lehet mondani. Nem volt egy ilyen minőségben elkészített anyag. Most már van. Jó, bár a másik... azt gondolom, hogy másfél milliárdból egy jobbat is lehetett volna készíteni szerintem. Valószínűleg igen. Bár ez már manapság nem a legtöbb pénz a világon egy filmre, de azért abból már lehet csinálni valamit. Hát nem tudom, amúgy mennyiből készül egy ilyen nagyobb amerikai film? Hát ez... Akkor egy közepes amerikai film. Sokkal többen. De egy ilyen 10-szeres, 20-szoros? Aha. Okay, szóval akkor erre nem kell számítani, hogy úgy fog kinézni. De Magyarországon is készítettek már egy milliárdból sokkal jobbat. Igazából itt se azért volt a drága az, hogy leültesz pár történelmi embert, hogy magyarázzon pár történészt, az már nem összeg, de itt a jelenetekkel nem a költségvetéssel volt gond. Nem olyan problémák voltak, amit a pénzzel, még több pénzzel lehetett volna megoldani, hanem itt az egész koncepcióval volt szerintem gond, azzal, hogy az egész hogy fog összeállni, egy egészé, az a jelenetekkel volt gond, a színészi játékkal volt gond, a vágással volt gond, a zenével volt gond, ezek mind olyanok, hogy amúgy ennyi pénz, nem a pénzen múlt, hanem egyszerűen a rendezőn, az írón, nem tudom, aki az egésznek a koncepcióját hozta, és ő ezt nyomta át. Meg a legnagyobb probléma ugye az elvárásoknak a, legalábbis én, mint laikus néző, én nekem ez volt a legnagyobb problémám, hogy én vártam egy történelmi sorozatot, amire akkor úgy tűnik, hogy volt egy újságíró, vagy egy Origo Matrix elem, ugye név nélküli Origo bot, aki leírta, hogy akkor ez olyan, jobb, mint a Trónok harca, a csata jelenetek, és akkor én erre számítottam, hogy ezt meghalva itt valami magyar trónok harcát fogunk látni, miközben hát szó nincs erről, hanem ez egy tényleg egy hiányzik a töri tanár, és akkor berakjuk, ugye ahogy a Felícia is írta, hogy a rajztanár akkor beírja, vagy berakja ezt a filmet, és akkor a gyerekek meg el vannak. Ez van, ez jött ki, kész. Nézzük meg, hogy mit kell gondolnunk róla a politikai hobbistában. Elment Rákai Filip, és megbeszélték ezt. Politikai hobbista tényleg ennyire szar az aranybulla? Kérdezik. Nézzük, valószínűleg nem annyira. Mindig van egy csaj is, aki szép. Siti, mivel akinek még mindig fantasztikus a pólója. Egyszerű anyuka vagyok, próbálok nem liberális gyereket nevelni. ki gondolta volna itt a politikai... Majd ezt a Petőfi filmnél lássuk, hogy nem liberális szeretne, mint figyelj, a Petőfi. Ezt a politikai hobbista boltjából vette. Én vágom kívül azt a webshopot. Amúgy ez nagyon érdekelni fog engem, hogy a Petőfiről mit fognak mondani, mert ugye a Petőfinek azért eléggé kemény nézetei voltak. Grákai Filip, nagy szeretettel köszöntünk. Te is szeretnél egy ilyen pólót, mint sziasztok, ami a... Igen. Mind van, érdekel? Egyszerű anyuka vagyok. Ezt adok neked. Bár van apukás is? Hát neked apukás kéne. Jó, akkor ezt nem adom neked, mert ez is anyukás, jó, de egy apukás. 2023 van, nem tudom, hogy... Igen, lehetnék modernebb, tudom. Nem az a neved gédünk. Jó. Akkor a Lipsik is jobban szeretnék a filmjeidet. Ez készség. Szerintem az esélytelen, tehát az, hogy a Lipsik... Mint a Lipsikről beszélnek. Hadd mondja már el, történelmi, vagy a magyarság tudatot, a kereszténységet, az értékrendünket, a patriotizmus, bármi ilyesmit, egy picit is promotáló, vagy ez ilyen megközelítésű film az a Lipsiknél tök esélytelen, tehát nincs, nem tudsz mit csinálni. Nem lehet neki. Nem is neki készítjük, de egyébként még vissza az előző poén. Ez a láttakaró alá bármikor be lehet bújni, hogy akármilyen szar lehet, te neked azért nem tetszett, túl nagy Lipsi vagy. Én nagyon szeretnék egy olyan, és amúgy láttam is olyan filmet, amikre büszke voltam, hogy magyar lehetek. Ez nem volt az, de nem azért, mert egy büdös Lipsi vagyok. Nem sorolom magam azok közé, a Lipsik közé, akiken itt jó ízűen nevetgélnek. Magam is krampampulig, gőzösen, teljes átéléssel tudtam kiabálni a Selmec hív mi ott leszünket. Nekem nincs problémám az ilyen nemzeti felütésű művészi alkotásokkal. Nem ez a problémám ezzel a második Andrásos aranybullás mutatvánnyal. Ez én örülni fogok a Hadiknak is, ha jó lesz. Én örülni fogok a Hunyadinak is, ha jó lesz. És örülni fogok a Petőfis filmnek is, ha jó lesz. Ha szar lesz, akkor ugyanúgy nem fogok neki örülni, mint ahogy a Honfoglalásnak se örülök. Csak nevet változtattam 20 éves koromban, lehet, hogy nemet kellett volna, akkor lehet, hogy jobban szeretnélek, de valószínűleg akkor sem. A hungarofób taggozat tombolt az elmúlt 10 napban, tehát most már 20 éve, több mint 20 éve szokom ezt, hogy bármi, amit csinálok, vagy amihez nyúlok, az politikai térbe kerül, és nem a maga értékén méretődik meg, hanem... De nem a politikai térbe kell csinálni, nem? De most mi a maga értékén mérjük meg? Ők látták szerinted a Jesziék? Remélem, hogy... Vagy azt mondja, hogy még nem volt ideje végignézni. Remélem, hogy ez ki fog derülni. Körülötte kialakult óriás hisztériáról, de azért bármit csinálsz, az a politikai térbe kerül, és ezt megszokta, de azért, és most te a politikai térben vagy, tehát ez... Hoppá, Jeszi! Ott a pont! Ez elkerülhetetlen, hogy bármit is csinálsz, ne kerüljön a politikai térben, mert hogy te ott vagy, és ezt nekünk el kell fogadnunk. Igen, valahol. De én ott vagyok, csak szerintem második András meg nincs ott. Ez tény. Egyetértünk. 444-nél két top loser. Viszont a filmed ott lehet, hogyha az olyan. A filmed nem második András. Ezért ezt se felejtsük el. Az Aranybulla című sorozat, az se nem az Aranybulla, se nem második András. Egy adófizetők pénzén készült alkotás, aminek pont ugyanannyi véleménye lehet a két 444-es top losernek is, hiszen az ő pénzükből is készült, és te készítetted az ő pénzükből is, szóval most azért top loserek, mert nem tetszett nekik, de hogy ez a személyeskedés, ez inkább arra utal, hogy itt egy gigantikus sértődés látunk. Szerintem sokkal elegánsabb lenne, hogyha kritikusokra nem így reagál az ember, hogy top loser, és így kezdeni a mondani valót. Egy olyan alkotótól, aki amúgy minden lehetőséget megkap a jelenlegi kormánytól, hogy gyakorlatilag szabad kezet kap, hogy csináljon bármit, nem elegáns ezt látni. Vagy nem tudom esetleg elmondani, hogy mit mondtak, és de amúgy lehet, hogy a 444-esek, ez a két top loser valami vállalhatatlan köcsökséget. Ez, ami el lehet képzelni amúgy egy 444-ről, hogy ír olyan stílusban, de akkor is elegánsabb lenne. Emberek vagyunk! Rákai Filip is ember. Ő is ember, jó. Hülye gyerek. Oké. Okay. Odáig elmegy december 31-én. Oké, okay, nézzük el, nekik szilveszter volt, tehát ki tudja, hogy milyen szerek hatása alatt álltak. Hogy... Mint például némely fideszes a Borkai, a Deutsche. Jaj, Csokker, már megint ez a whataboutizmus. Ez vagy te is. Nem, csak érted. Most... De hogyha a 31-én megy ki a cikk, azt már nem akkor írták. Hát ezt... De lehet, hogy aznap így teljesen bekokainozva megírták. Lehet. Csak én csak azért emelem ezt ki, hogyha az a probléma, hogy valaki kokainozik, akkor ez legyen mindig probléma. Vagy ne legyen probléma egyáltalán. Engem aztán gecire nem érdekel, hogy kokóznak-e. Szerintünk második András egy zseni volt, szerintük meg ő szó szerint mindent elszott. ez szerintem nem fér bele. Tehát, hogy szerintem... Mi az, hogy nem fér bele? Hát ha valami szólásszorságban, ez pontosan belefér. Meg ez akkor egy történelmi vita kettejük között, hogy ő szerint egy zseni, a 444-esek szerint pedig mindent elbaszott. Majd, hogy lehet, nem értek egyet egyikkel se, de miért ne férne bele? Ha egyiket lehet mondani, miért nem lehet az ellentétét mondani? Miben nem fér bele? Ők legalább nem az adófizetők pénzén mondták el ezt másfél milliárdért, hanem valami szarcikbe. Egy óvodások által eljátszatott előadásban mondjuk nem férne bele. Két felnőtt vitájába belefér. Kéne húzni valahol, most nem akarok ilyen nemzeti minimum, meg ilyen szavakkal, meg szókapcsolatokkal dobálózni, mert már rég százszor megállapítottuk, hogy ilyes. Annyira mindenkinek hazafinak kéne lennie, mint hogy Amerikában, ahol hogyha azt mondják rád, hogy te nem vagy hazafi, akkor ezzel ellehetetlenítik az érvelésedet, és akkor már is lehetsz kommunista. Ahelyett, hogy meghallgatnak, hogy mi a faszt akarsz mondani, úgyhogy ez nagyon jó, hogy nálunk nincs ilyen, hogy nemzeti minimum, hanem mindenki azt gondol, amit szeretne, és emellett te fel lehet hozni érveket. 10-15 történész, professzor, világhírű régész kutató Major Balázs gondol erről a korszakra. Hadd válasz! Nem látjuk, ők elmondanak tényeket, egy-egy tényt, egy-egy véleményt, például az a nő mondta, hogy egy zseni, okos. Ez szerintem nem ugyanaz, mint az, hogy hogy itt ez most egy megkérdőjelezhetetlen igazság, ez a sorozat. Kezdjük ott, hogy fehérbőrű színész játsza el, mert az már egy probléma. Az már problémás, de mondjuk... Aj, a kurz, ezek a boomer poénok, csak ilyeneket nyomat mindig mostanában. Bármilyen ilyen megközelítés, ilyen kontextusban szerepel. Tehát ez szerintem én egyetértek velük, most hogy van személyiségek helyébe, akiket a jobb oldal megdicsért. Az aktuál politika mindkét oldalon nagyon beleszól, és ez egy valós probléma, jól látja a Jesse, nem kell csak azért fikázni, mert ez a jobb oldal csinálta. Ádám, te milyen filmeket rendeztél eddig, ha rendeztél már? Rengeteget rendeztem már, mint a Harcosok klubját, meg ilyenek. De amúgy, hogyha én nekem pénzt adnának filmre, én nekem nem is kell másfél milliárd, tizede is elég, én abból nagyon szívesen készítenék egy filmet, és utána aztán lehet rámugatni majd, hogy szar lett. És én nem politikai filmet szeretnék. Semmi politikához nem lenne köze. De itthon előbb adnak megint a izének majd. Csinált egy förtelmes, gyötrelmes büntettet a dobókat, egy büntettet. Valaki amúgy írt egyszer kommentet, hogy beszéltek így róla. Úgyhogy amikor második filmjét szittam, hogy mekkora szar, és hogy ez gyalázat, hogy igen, és akkor hogy fogja megtanulni? És nem ilyen baromságot írni, hogy lehet, hogy a harmadik filmje jobb. Igen, bazd meg, nekem kell az államnak milliárdokat támogatni, hogy hát, hogy megtanul filmezni. Miközben már az első filmje olyan gyalázatos rossz volt a kölcsönlakás, hogy ilyet, én nem tudtam, hogy ilyen katasztrófát vászonra lehet vinni. És aztán jött a második filmje, az első után adtak egy más, miközben, jó, hát az elsőn is volt technikai rendező mellette a másodiknál is, de még így is én gyötrem. A másodikat még nézni se nézte senki, mert nem volt ott a Vajna, hogy nyomja a promóját, de valószínűleg a dobókat fog majd kapni még egy kis milliárdot egy harmadik filmre is, pedig annyi pénzből 6-7 kisebb filmet is feltörekvő rendezőknél tudnának pénzelni. Szóval ezek basznak fel ilyenkor, hogy valaki már bizonyított kétszer, hogy nem tud filmet rendezni, hát, ha majd harmadjára bejön. A Dobokatának még van lobby ereje, még a mindenki, aki most ott korpás bajuszával vagy döntési helyzetben van, ők emlékeznek a Dobokata melleire a miniszterféleléből. Miniszterféleléből. Az én kisfilmemnek ugyanaz a producere, mint a miniszterféleléből. Tényleg? Fun fact, igen. De én valószínűleg nem fog most a filmet rendezni, ettől még. Tehát nem csak második András. Nyilván vannak pozitív és negatív elemei, mint hogy minden történelmi személyiségnek, minden királynak. Valószínűleg ő rá azért... Hát ez... Megnézném, mik a negatív. Nem titkolják, csak a sorozatból kivágták pont minden, ami negatív lehet. Haragszanak egyébként a... Addig akarom bulingolni őket, meg a Nemzeti Film Alapot, hogy egyszer mondják azt, hogy tényleg csináljak akkor jobb filmet, és jó, rendben, akkor adjatok rá pénzt, mert nyilván filmet nem lehet forgatni csak úgy a hátsó kertembe. Egy kis költségvetési film is több mint 100 millió forint, és manapság az már nagyon kicsinek számít, szóval sajnos itthon csak úgy lehet, hogy támogat a Film Alap, de én addig akarom bulignolni az NFI-t, vagy őket, hogy bazdmeg, ők kapják a milliárdokat folyamatosan, adjanak már pár száz milliót a büdös Lipsinek, mutassa meg, csinálj jobbat, és akkor hadd csináljak már jobbat. Légy szíves, jó, légy szíves. Oké. Hogyha ezen múlik, csinálok egy történelmit. Tessék, kihívás Rákai Filip. Adjál 100 millió forintot. Hogy így a 10%-át a filmalapnak különítsék el Lipschicknek, hogy mutassák meg, hogy tudnak-e jobbat csinálni. Tized annyi pénzből, de mutassák meg. Ez a büdös libband kapott 100 millió forintot a Nemzeti Filmalapról. Nem hiszed és el, és akkor mondhatják, hogy demokrácia van. Megígérem, hogy nem az Orbánról fog szólni, meg ilyen nem érdekel a politika. Tetszeni szeretnék egy filmet, szeretnék, ami szórakoztatja az embereket, és nem nyomasztja. Nem az lesz, hogy fekete-fehér és a verandán cigiznek. Megpróbálok minél jobb és szórakoztató filmet megcsinálni. A marketinget is kitalálni, mert az se szokott menni itthon, hogy így megcsinálnak egy filmet, aztán szar a marketing. Én úgy érzem, hogy egy kis marketing erőt is tudunk hozni, mi is, meg így a tágabb körünk, és akár be is ülnek rá a moziba, akár még valamennyi vissza is fog jönni belőle, nem úgy, mint a magyar filmeknél, vagy mondjuk ennél, mert itt nem tudom. Csak még ezt is tudom garantálni, hogy valamennyi még vissza is jön belőle, szóval én adnék ennek a Lipschicknek, és akkor aztán mutogathat. És addig is kussolni fogok egy csomó ideig, mert egy filmet elkészíteni több év, és addig nem lesz időm ugatni rátok folyamatosan. És azt meg tudod ígérni, hogy egy... Nekem, mert megvárom, hogy Gyurcsányt megválasszuk újra, hogy adjon pénzt. És azt meg tudod, az nem adna, mert ellopnák. Árnyék filmet de... csináltok majd neki. És azt is meg tudod ígérni, hogy egy átlag nemzeti érzelmű embernek is tetszeni fog majd az a film. Nem egy Lipschi propaganda gerénység, hanem egy történelmi magyarkodó, nem magyar ellenes. Nem magyar ellenes, ezt mindent megígérek, csak adjatok már pénzt. Leszorom, mindent ráköltök. Nem rakok el belőle, mint ahogy a producerek általában úgy kezdődik, hogy felét elrakják. Szóval mindig, amikor azt számoljuk, hogy másfél milliárdba került valamikor, nyilván akkor osszuk el kettővel, mert a felét már a producerek elrakták, a másik felét meg olyan cégekbe szervezték ki, amiknek ők a tulajdonosai vagy a haverok. Ezektől tekintsünk el, majd csinálok mellett a fókuszcsoportból, meg jól van ez így, hogy meg tudjak élni. Én nem meggazdagodni akarok ezen, hanem szeretem a filmezést, és nem kedves vezetőnek akarok bányalni, mondjuk ez lehet, hogy probléma, hanem szeretnék egy rendes alkotást. De ez olyan lenne, hogy ez még a kedves vezetőnek is tetszene. Lehet. És utána mutathatod, Filip, hogy nézd meg, Geci Viktor, ezt is mit csináltuk? Intéztem neked egy zsírfilmet, nézd meg. Ha jó lesz, akkor örülhetünk együtt, hogy készült egy jó magyar film, és akkor jó helyre ment a pénz, mert amúgy sokkal több pénz elment már sokkal szarabb dolgokra. Ha meg szar lesz, akkor mondhatod, hogy na, ez a büdös Lipschi, mennyit ugat, azt tényleg nem tud jobbat csinálni. Nem lehet szarul járni ezzel. Nem is tudod, hogy ez magamat. Mennyire jó ajánlat. Ja. Ezt nem vagy tisztában vele, hogy amúgy az Ádámot, amúgy mennyi konzervatív ember nézi, és hogy mennyien elfogadják a konzervatív szavazók közül. És bácsi, meg ez tényleg csak nyerni. Lehet, Rákai Filip lesz az egyik producer. Álmodozni lehet. Megjött a kedvem ehhez. Ugyan jó lenne. Tényleg nagyon jó lenne. Van egy csomó ötletem, és tényleg teljesen politikamentes. Biztos, hogy tudnánk csapkodni a térdünket együtt a Filippel, és biztos jó fejút. És te is tényleg mennyivel jobban éreznéd magad, itt poénkodnánk, haverkodnánk, nem a Jessivel kéne ilyen izzadt szar poénokat durrogtatni. Bajuk az az, hogy amióta Kányel Csabának hívják a filmügyekért felelős kormánybiztos, azóta látható módon elindult valami. És én nem azt mondom, hogy ez az... Én is azt látom, hogy mióta sajnos az NFI átváltozott, és már nem a Vajna van, tényleg elindult valami. A haveri alapokon és nem szakmai alapokon osztogatott világ indult el. Ő meg arra gondol, hogy egyre több történelmi film kap zöld lámpát, és ez viszont, ez tényleg így van. Most ez például most az aranybúza... Most a Páfi már rendezhetne Toldi filmet? Lehetek önkritikus én is, természetesen én is látom az erényeit és a hibáit és az aranybullának, de ezek a kritikák nem erről szólnak. A Blokád című film, vagy most készül vagy elkészült az elkurtuk, itt van most kész. És komolyan az elkurtukat ebbe belerakja? Hát ez azért nem történelmi film, az egy... Á, Istenem. De az még saját bevallása szerint is fikció, nem? Az nem egy jó hozzáállás szerintem, hanem hogy legyen történelmi, hanem az, hogy legyen a filmnek elsősorban legyen szórakoztató, legyen érdekes, mondjon el valami sztorit, és a történelemben rengeteg ilyen jó sztorit lehet találni, de úgy érzem ezeknél eddig, amik kijöttek, hogy nem feltétlenül az a lényeg, hogy érdekes legyen, hanem az érdekes, hogy a magyarság meg minden fordítva kéne lenni. Az lenne a lényeg, hogy egy jó sztori érdekes legyen, és ez lehet történelmi. Csak úgy érzem, hogy itt a hierarchia szerintem nem egészséges így. Itt után mondjuk a Rákosi korszak legdurvább beköszönhető megköszöntésének idején, mondjuk 48 óta, ez az ő homokozójuk volt. És ez volt az utolsó olyan homokozó, amivel a rendszerváltás után is azt csináltak, amit akartak. És néhány éve új világ van. Kiért? Föl kell az... A művészek. A Lipsi művész homokozó volt. A kommunistáké? Nem erről beszél most, hanem a Lipsi homokozója volt. És ezt az utolsó ilyen Lipsi homokozót is elvették, de szerintem azért a filmművészet azért nem annyira exakt, hogy ennyire egy csatarendbe állít, és akkor jöhetnek a történelmi filmek a gyárból. Szóval nagyon kíváncsi vagyok amúgy arra, hogyha a Bajna nem halt volna meg, akkor elveszik-e tőle ezt egy idő után. Szerintem... valószínűleg elvették volna tőle. De szerintem a Vajnának pont az volt, hogy ő biztosította a Lipsi rendezőnek is, meg mindenkinek tartotta a hátát. Hát ki is jött belőle pár Oscar-díj, meglátjuk, hogy ezekből mi jön ki. Mert nem azt mondom, hogy ez a minőséget képviseli, de az, hogy két Oscar-díj is kijött, meg Oscar jelölés is, meg aranymedve, szóval nemzetközileg is elismert filmek készültek. Ezt szerintem azért... mérőnek jó, hogy most az, hogy mi el vagyunk ájulva a saját történelmi filmeinktől, amit mi csináltunk, és én nekem tetszik, amit én csináltam, annál lehet, hogy jobb mérő az, hogy nemzetközi porondon mennyire állja meg a helyét egy magyar alkotás. Hogy jönnek majd olyan filmkészítők, meg jönnek olyan alkotók, akik igenis meg akarják mutatni velük ellentétben a magyar múltnak különböző sikereit és kudarcait, mert attól vagyunk ma itt. De ne ezt mutassák meg, hanem jó filmeket akarok. Nem csak de szóljanak ezekről. De ne csak ezekről, jó. De ne csak ezekről, mert csak erről beszélünk. De nem ezekből van egy filmet... nagy hiány, és ezt akarja ő most pótolni. Ezt miért nem lehet megérteni? Értem, hogy legyen sokféle film, de azon belül legyen ilyen is. Mert ezekből van hiány. Igen, csak az a baj, hogyha csak a hiányt akarom pótolni, akkor láthatóan nem is érdekes az, hogy ez szakmai vagy nézhető, szakmai szinten elfogadható legyen, nézői szemmel nézhető. Azt érzem, hogy Rákai-filmnek ezek szép szavai, csak aztán látom, hogy már mellette mit tett le az aranybullát az asztalra. Ez az elképzelés, akkor úgy érzem, hogy még sincs olyan jó kezekben ez a dolog. Hogyha ő szerinte ez egy olyan dolog, amit így ki lehetett adni a kezéből, vagy a kezükből. Azt mondják, hogy rossz volt a világítás, rossz volt a színészi játék, nem tetszett a díszlet, nem volt korhű, ez. Én még ezt elfogadom, de nem szakmai kritikát olvasunk, hanem ideológiai kritikát. Nem Kumbéláról szólt a film. Pontosabban tegyük hozzá, hogy nagyon ravaszul van megcsinálva, mert egy szakmai kritikába csomagolt hangulatkeltés történik igazából. Ah, Istenem, de félre van ez már magyarázat. És akkor mégis szakmai? Vagy? Nem, de hogyha szakmai, akkor se az. Hangulatkeltés. Nincs mit hangulatot kelteni, mindenki ingyen megnézheti az aranybullát az interneten, és ott van, tessék. Nem lehet ezt kimagyarázni. Minden kritika az csak hangulatkeltés, ebből az a félelme az embernek, hogy akkor nem tanul semmit. És nem látom, hogy akkor miért lenne majd a következő jobb. Szóval azért borzasztó nehéz, és ez egy meggyőződésem, hogy ez egy tanult sunyiság. Tehát ez nyilván ezeknek az embereknek a, hogy mondjam, a zsige. Minket is ide sorolnak? Beszéljünk már sorozatról is, vagy beszéljünk már egyet a aranybulláról, ne csak a kritikákról. Meséljétek majd, hogy nektek mi tetszett benne például. De nem az lenne, hogy a TASZ, a Helsinki Bizottság, az összes civil szervezetük ugyanezen az alapon működik, mit csinálnak, elővesznek egy valid problémát, mert vannak valid problémák. Annyira szép, hogy behívták az aranybulláról beszélni, és nem az aranybulláról beszélnek, hanem megint a baloldal, a Lipsik, a Telex, a 444. Ezek szerint nem nagyon van miről beszélni, mert hogyha olyan kurva jó lenne ez az aranybulla, akkor arról beszélnek, hogy milyen jó, és hogy milyen élmény volt forgatni. Csinálnék egy filmet, aztán elmennék egy műsorba, akkor nem arról akarnék beszélni, hogy az Origo Leusz, hát szarok rá, beszéljünk a filmről, beszéljünk arról. Az az érdekes, nem? Arra vagyok büszke. Ezekkel kiplakátozzák az oldalukat, és aztán elmennek szélsőségekbe, de már megnyerték maguknak a közeget azzal, hogy amúgy mi egy csomó jó ügyel foglalkozunk, és a szélsőségek föl... Ilyen egyszerű, Ádám, akkor ti miért nem tudjátok sosem megnyerni magatoknak a széles közeget? Mert ezek szerint, mint a Jesz is mondta, első osztályba tanítják ezeket, akkor még azt se végeztétek el, mert valahogy a tömegek, persze tömegek nézik a politika jobbistát, meg a perspektívét nyilván, de valahogy, hogyha ilyen egyszerű, akkor talán lehet, hogy mégis ilyen egyszerű. Lehet, hogy mégis ilyen egyszerű, mert akkor csak így bárki hirtelen tömegeket tudna megszólítani, de lehet, hogy ennél összetettebb a dolog egyel. Mind a 6 epizódot nem tudtam megnézni, de... Időm lett volna, csak olyan szörnyű. De akkor mit néztél meg? Jesszivel ellentétben mi megnéztük végig. Mindegyikbe belenéztem viszonylag hosszan. És olvastam kritikákat, vannak olyan megállapítások, amiknek egy részével azt mondom, hogy vagy egyet tudok érteni, vagy el tudom fogadni. Tehát na, halljuk, mi az? Olyan színészi játékokat, amik szerintem Ugye nem ütik meg azt a szintet, amit... Jeszi, akarsz még műsort? Mert akkor óvatosan fogalmazzál. Végre igazságbeszéd a Jeszinek. Vékony jégen. Hogyha közepesen a filmben nem mondaná ez, de annyira szor, hogy már neki is muszáj egy kicsit egyetérteni pár kritikával. Van, akinek nem tetszettek a csatajelenetek, szerintem azok pont jók voltak egyébként. Nem voltak jók. Nem, de nem is voltak nagyon. Egy volt az elején, meg a fejbe lőtték a szegény Fenyő Iván. Jeszi is hungarofób, azért mondja ezeket amúgy. És meg tudom érteni, hogy van, akiknek ez, főleg egy ilyen típusú filmben nem tetszik, mert a Lacinak van egy nagyon sajátos víziója ezekben a... Hát ez sajátos. Lehet ez mondani, egy szép megfogalmazás. Igen. Kevesen rendeznek így, ugyanis... Legtöbben próbálnak jól rendezni. Legtöbben nézhetőt csinálni, de ez is egy vízió, hogy... Ezek mögé, a szakmai kritikák mögé bújtatják el azt, ami aztán nyilván nettó kiömlik utána az epe, a hányadék, amit rászórnak erre a filmre. Hát igen, meg a folyamatos értetlenkedés. Tehát úgy csinálni, mintha egyébként a dramatizált dokumentum sorozat műfaját mi néhányan hülyék találtuk volna ki, de ettől ez még egy valós műfaj. Valós műfaj, amit rosszul csináltunk meg. Meg hát igen, az se segített, hogy a promóció az nem nagyon hívta fel erre a figyelmet. Átvertük az embereket, és aztán csodálkozunk, hogy csodálkoznak. Elküldjük az iskolákba, és a történelem tanárok egy töri óra felén levetítenek egy részt, hozzáteszik a magukét, stb. Hát ez egy oktatási segédeszköz. Gyakorlatilag igen. Az Aranybulda előzetesében egy pillanatra nem tűnnek fel a történészek. Csak ezek a menő katonák baktatnak jelenetek vannak benne, meg katonák harcolnak jelenetek. Ebből hogy nem erre számítottunk, hogy ez egy viaszat hisztoris hányáshoz kell majd hasonlítani, nem Fél pedig van. A trónok harcára. Nem érted? Az a koncepció volt, hogy szar legyen. Csak te nem érted ezt a koncepciót. Amúgy ez is érdekes, hogy a Aranybullát ezt hol tudják majd, mert pont 25 percesek, nem is fér bele 2-1 órába, szóval 6 töri órá, mikor lesz csak az Aranybullára, bármelyik sulinak amúgy. Vagy otthon kell megnézni? Amúgy is a történelem mindig olyan, hogy annyira sietni kell, hogy pont a 20. századra már semmi idő nincs, és azt így ledaráljuk, pedig az lenne egyik legérdekesebb. Az elején még mindenki tudod, el van, aztán így a végén... Ja, még 1-2 órát elhúzunk az ilyen izével, bronzkorokkal. Ami... Annyi mindent írtak le róla, hogy most már inkább megmosolyogtató a dolog. Tehát, hogy szerintem most már... És még a fókuszcsoport nem is csinált videót belőle. Mi szerintem nem emlentünk, próbáltunk jó fejek lenni. Hát egy szórakoztatni is próbáltunk közben nyilván, de... Bár nyilván szórakoztatónak kell lennie, meg amikor tegnap megnéztünk 5 részt egymás után, most a végére már, hogyha egyszerűen unalmas valami, akkor az ember elkezd baszakodni. Olyan szinten kilóg a lóláb, hogy igazából mi zavarja őket. Ahogy mondtam, két dolog. Egyrészt, hogy jobboldali alkotók is elkezdtek az ő homokozójukban játszani. Nekem például nem a homokozóm, leszarom, csak legyen jó. Meg nem úgy volt, hogy csak odajöttek és elkezdtek játszani, hanem odajött valaki, kipenderítette az összes gyereket, aki eddig ott játszott, és berakta azokat a gyerekeket, akik amúgy már nem is kéne, hogy ilyen helyen játszanak. Mert homokozóra nem jó szó. A filmhez kéne egy kis szakmai szakértelem is, és néha nem úgy érzem, hogy ez alapján válogatunk. De nem úgy van, hogy bejöttek a homokozóba, hanem úgy lettek, hogy le lett cserélve mindenki egy olyan homokozóba, amiben eddig elméletek mindenki bejöhetett. Úgy mesél a homokozóról, mintha az előző homokozót nem az Orbán kormány alá csinálta volna a Vajna. Ja, szóval az volt, hogy volt ugye a Rákosi óta, a Rákosi rémuralma óta volt ez a homokozó, amiben ezek a kommunista, internacionalista emberek ott homokoztak, és akkor jött az Orbán kormány, és valamilyen csoda folytán a ti embereitek ott ülnek, ellentéte nem az lett, hogy a mi embereink ott ülnek, hanem egy szakértő Vajna papa ott ült, és lehetőséget próbált adni mindenkinek, akiben látta a tehetséget. Majd ebből átfordultunk abból, hogy most ki van söbörve, és most a mi embereink ülnek ott, ezt akarod mondani. Hát ez volt az utolsó hely, ahol még ki kell söpörni a Rákai söpördéken. Filippel. Meg lehet nézni a nézettségét. A Duna TV-n több mint 200-250 ezer ember nézte meg, és belenézett, nem tudom, 4-450 ezer ember, és 6 napon keresztül szinte tartotta a nézettséget. Ez egy hetink. Jó, vagy csak nem, részenként nincs 250 ezeres nézettség. Az a baj ezzel, hogy ahogy nem bízok a tévémérésekben, mert már rég, mióta digitális műsorszórás van, azóta azért lehetne sokkal. Felszorzom egy csomó ember, aki amúgy nem is néz tévét, szóval nekem ez az egész simlis. Az, hogy a tévés mérések a digitális korral nem lettek rendesen számszerűsíthető lenne, hogy digitális műsorszorosan mennyien néznek mit. Hanem úgy mérik, mint a politikai pártokat, amit hát tudjuk, hogy mennyire igen. mutatja a valóságot. És érted, hogy most mivel szorozzák fel? Felszorozzák az a csomó 10-20-30 éves, akik nem besekapcsolják már a tévét? Biztos, hogy nem szorozzák fel mindenkivel, de nem de, teljes valóságot fedik le, úgy érzem. De most ettől függetlenül most ezt itt elhisszük a bemondásra. Elhisszük, jó, elhisszük. Meg biztosan a médiaklikken is azért megnézték páron. Bizonyos családoknál el van helyezve ilyen... Ez a Nielsen doboz. Igen. Mert identitás erősítőek, mert végre elmagyarázzuk, hogy egy árpádházi királynak egyébként milyen dilemmái voltak. Én átérzem ezt, amiről a Filip beszél, hogy itt a merjünk kicsit lenni, meg a mindenféle nemzeti identitásnak a módszeres elnyomása, ami egyes évtizedekbe ment, azzal én sem értek egyet, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon káros dolog. De azt gondolom, hogy már sikerült haladnunk ebben nekünk is, már azért nem ugyanott tartunk, mint 30 évvel ezelőtt, de mindegy, szóval egyet értek ezzel ebben, vagy megértem a Rákai Filipet. Szerintem nem ez a probléma ezekkel a filmekkel és ezekkel a műsorokkal. És a korábban is már ott volt, ugye, amit már mondtam többször, a honfoglalás, a szakra korona. Az a probléma ezzel, hogy viccet csinálnak ebből. Hiába lenne az a céljuk, hogy na most megmutatjuk, hogy miért... Mi az, amit mi gondolunk, amikor az árpádházi történelmünkre visszatekintünk, amikor 48-ra, 56-ra gondolunk, és aztán utána pedig mutatnak valamit, ami meg tényleg csak esetenként nevetni lehet. Tehát nem nagyon sokat voltam ott az Aranybulla forgatáson, mert ugye párhuzamosan a Petőfit forgattuk, ahol én nem csak producer, hanem kreatív producer, meg író. Petőfit forgatták, hát ez... Akkor forgatták az Aranybullát, mint a Petőfi. Petőfi filmnek nemrég lett vége a forgatásának, az Aranybullát ennyi időt összevágták. Ezt azért kétlem. Bár sok mindent megmagyarázni. Sokra, mert néha egy-egy Petőfi szűnnapon kimentem nyilván az Aranybulla forgatásra. Szóval ilyen emelkedett, ritka jó hangulatú stábbal nagyon ritkán találkozik az ember. És nem azért, nem volt mert ott. Egyébként ne lettek volna benne. Egyébként nem... Nem érted, hogy ne ugass egy szar a film. Tök a Petőfi tök jó hangulatba telt a forgatás, és az a lényeg. Petőfi mindenki nem a film a lényeg, hanem a barátok, akiket útközben szereztünk. Biztos jó hangulatba telt a forgatás, amikor épp megszüntettük a katát, amivel egy rakásfilmes keresi a pénzét. Tehát én nagyon kíváncsi lennék, én azóta nem találkoztam velük, hogy ők most mit szólnak ehhez a... Igen, mert az ő munkájukat is degradálják. Tehát én ezt nem csak második András nevében... Miért nem találkozott? Mert más dolgon, de amúgy értem, hogy ő munkájukat is degradálják. Igen, biztos nem jó érzés, de valójában nem sok befolyásuk van arra, hogy milyen a késztermék. Nem ők írják, nem ők rendezik, nem ők vágják. Nagyon szűk kerete van egy színésznek, hogy olyan szavakat kell mondanod, amit nem lehet természetesen, és utána a körülötte lévő filmem az minden szar. Egyszerűen nem gondolom, hogy a színészeket degradálja ez. Bár nyilván sajnos ők adják az arcukat hozzá, és ez nehéz dolog a színészetben, hogy adod az arcod valamihez, aminek nagyon nem vagy befolyással a végeredményére, és ezért is hát meg kell gondolni, hogy mihez adod az arcod, de sajnos itt a magyar piac az nem olyan, hogy csak úgy kivonhatod magad egy csomó dologban, mert akkor meg... Igen, szólandásnak mindent el kell vállalni. Ugye. Tehát ez egy nagyon komoly méretű alkotó közösség, és az ő munkájukat, tehát engem utáljanak, tehát lehet engem utálni, de a minimál... Nem utál senki. Biztos sokan utálják amúgy, csak... Látom, hogy... Beszéltünk két 4-4-4-es ilyen kis hülye gyerekről, de itt nem erről van szó, hogy egy-két saját fingjától elaléló kritikus így megírja, hogy ne. Igen. A saját fingjától elalé, csak azért, mert nem tetszett nekik az Aranybulla. De nem a saját fingjától alé el, akinek feltétel nélkül tetszik az Aranybulla? Érdekes tényleg, hogy a saját fingjától elalé, miközben amúgy az Aranybulláról beszélünk. A saját fingjükről. Igen. Valahol az a saját fingja. Igen. Van egy irónia ebben, hogy a kritikusok alajönnek el a saját fingjuktól, nem az alkotó, aki védi a filmet, amit mindenki utál. Ez egy szervezett akció, tehát ez, ahogy Ádám is ugye az előbb szóba hozta, nyilván Istenem, mindig összeesküdik mindenki. Mindig ilyen borzalmasan erős háttérszervezet próbál szervezkedni a nemzeti oldal ellen, és aztán amikor így kiáll, a rendkívül szervezet háttérszervezet, akkor így a Gyurcsány így... Gondolom, ki meg volt adva a gomb. Biztos, hogy vannak ilyen fideszes csoportok, és biztos, hogy vannak ilyen DK-s csoportok. Amúgy szerintem még nem is, egyszerűen az emberek maguktól lehet, hogy ellenszenves nekik az egész, és elmennek az IMDb-re, és adnak egy, és annélkül, hogy látnak. Ilyen van, ilyen külföldön is van. És ez nem jó. Nem jó, de az most egy szervezkedni, a faszom azt se érdekli, szerintem annyira ez az egész, hogy valaki szervezkedjen. Csak... De, valószínűleg vannak azok a DK-nyúk. Az volt a kedvenc, amikor kirakták az elkultukra, valaki kirakta egy ilyen csoportba, ami fideszes, hogy itt van az IMDb, nagyon pontozák le a Lipsik, nyomjatok rá 10-et. Minden ilyen nyugdíjas néni beírta a kommentekre, hogy 10, és akkor yeah. Majd, de ne ide! Én állítom, hogy ugyanez megvan a fideszes, és az ellenzéki oldalon ja. Is. Szerveztek rá, mint a 1200, 400, 500, nem tudom mennyi ember, akik közül nyilván 1599 egyes pontot adott rá, és akkor jött néhány jó szándékú, aki meg nem tudom, 8-ast, vagy 6-ost, vagy ki tudja mennyit. Fú, ez tényleg ennyire szarakom meg. Igen, akkor nézzük meg. És ahhoz képest meg nyilván csalódni fog. Annyira azért nem szar, mint amit írtak. Biztos, hogy van egy lehet egy ilyen hatás. Annyira azért nem szar, mint amit írtak. Ja, csak kibújt. Nagyon adom a jesszit. Annyira tényleg nem szar, hogy nem egyes a 10-ből. Lehet, hogy van 3-as is, talán nem tudom. A Csányok házi blogja konkrétan azt írta, hogy a sikkasztás, amiatt most be is fogom őket perelni, helyes. Hogy a sikkasztásra készült Aranybulla film. Na most helyszínépítés, díszletépítés, kosztümbérlés, kosztümcsináltatás, színészgázs is. Tehát most ezt elkezdenem sorolni, egy ilyen filmnek egy több ezer sorból álló költségvetése van. De nem hiszem, hogy a Fidesznek amúgy mosni kell a pénzt. Ez már nem úgy működik a Fidesz, hogy mosni kell a pénzt. Az lehet, hogy haveroknak oda tudja adni így ezt meg azt meg azt a pénzt. Nekik tényleg fontos, hogy készüljenek ilyen filmek. Tudnának nekik ezer módon adni. Nem gondolom, hogy ellopják ezt a pénzt. Szerintem valamennyire, ha nem is ez a Petőfi filmet mondjuk biztos mindenkinek érdeke volt, hogy az jó legyen, ez meg ilyen, jó, hát ez így sikerült. Ez a pénz nem sok egy ilyennél. Én feltételezem, hogy nem akarták ellopni. De ezek miért nem nyilvánosak amúgy, hogy mire mennyi pénz ment egy nemzeti film által megfinanszírozott filmben? Tudom. Akkor én látnád, hogy a saját cégük bement be, ami mondjuk kamerákat ad meg, világítást ad meg, ezt meg azt a szolgáltatást. Szerintem ez egy minimum lenne. Ezen a csak annyi ideig láttad, hogy bement abba a film, mert mindegyik filmet csinálnak egy külön Kft-t általában, és az meg... És elvesztette közpénzi onnan meg elment ebbe, meg abba a cégbe, és ott már nem tudod, hogy mire, meg hogy, meg mer. De ez kiszamlázom világításra, és adok papíron sokkal több eszközt, mint amire szükséged van. De meg lehetne azt is határozni, hogy minden az utolsó forintig, ami odaad így 1 milliárd forintot az NFI, annak, hogy mire megy el, amúgy az kell elszámolni, régen el kellett ezzel. Mindennek nyilvánosnak kell lennie. Lehetne ilyen is. Lehetne, de akkor meg az lenne a baj. Na mindegy. Hát kinek lenne ez a baj, annak, aki el akarja. Aki háborogna, hogy miért ilyen drága egy lámpa, de hát drága, hát most mit lehet mondani. Ki. Olyan dolgok, amelyeket lehet, hogy a Verbőci idején még úgy mondtak, aztán ráült mindenféle 20. századi propaganda, és most elkezdjük végre az igazat elmondani valakiről. Tehát, hogy a tartalmába is... És már 21. századi propaganda őre. Majd a 22. században azt mondják, hogy ráült a 21. századi, és most már ez a... De értem a szakértőket, szerintem nem a szakértőkkel volt senkinek se a baj amúgy. Meg az, hogy most a szakértőket rengeteg dolgot elmondanak. Az, hogy a vágóasztalon abból melyik két mondat kerül be, az meg már nem a szakértők döntik el, de azzal már erősen lehet manipulálni például. Van, akinek tetszeni fog, van, akinek nem. A média klikken elérhető. Még egy darabig, mind a 6 epizód. Köszönjük! Még egy darabig, hú! Szépen, Rákai Filipnek. Nektek már nem kell megnéznetek. Hogy mit gondolunk az Aranybulláról, a nézőnek is köszönjük a figyelmet. Miért csak egy darabig? Nem... Megcsináltuk az adófizetők pénzébe, akkor hagyd nézhessék. Ez már így is szerintem minimum 2 részes lesz, úgyhogy zárjuk le. Szerintem mindent elmondtunk, amit akartunk többször is. Reméljük a következő jobb lesz. Én nagyon szeretném, hogy jó magyar történelmi filmeket nézhessünk. Én nekem a gyerekkoromban ezek kimaradtak, azt szeretném, hogyha majd az én gyerekeim már élhetnének ezzel, hogy megnézünk együtt egy jó magyar történelmi filmet. Hogyha az Aranybulláról szeretnék nekik mesélni, akkor nem biztos, hogy ezt a sorozatot fogom elővenni. De mivel nincs más, muszáj leszel. Van YouTube videó, amiből talán egy kicsit kompaktabban, fogyaszthatóbban össze lehet szedni, vagy át lehet venni ezt az információt, ez pedig amikor ilyen macskákkal van eljátszva mindenféle történelmi esemény, ilyen rajzolt, nagyon szarpéntes rajzokkal. Tökéletlen történelem? Tökéletlen történelem, azt igen. Ajánlod inkább? Hát... Igen. Ennél kompaktabb is, tehát ha valamit megérteni akarsz, ahhoz lehet, hogy jobb. És árnyaltabb. Az mondjuk nem nehéz. Reméljük, hogy a Petőfi film az ennél árnyaltabb lesz az is. És várjuk a film változatát ennek. Én... És várom azt, hogy kapjak pénzt filmre. Ja igen, és Filip, hát a közös munka. Nézd, egy jó szót az érdekembe, tesóim, na. Jó lesz, olyan filmet csinálunk. Aki végig itt volt velünk, és megnézte velünk a 6 epizódot, annak köszönjük szépen. Ti nektek nincsen házi feladat, a többiek nézzék meg. Ne csak tekergessenek bele, mint a Jesse, és mondjanak róla majd úgy véleményt a barátaiknak, ne pedig visszaböfögjék azt, amit mi gondolunk erről. Igen, ez volt a fókuszcsoport. Kövessétek, hogy jól van ez így, és a fókuszcsoportot is. Mi itt vagyunk, csináljuk a jobbnál jobb tartalmakat nektek, próbálkozunk. Na jó. Holnap találkozunk valószínűleg, akármikor nézitek ezt.